الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ کی 109 نمبر آیت کی آج تفسیر بیان کی جائے گی، یعنی یہاں سے آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ اپنی قسموں کو، یعنی اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اپنے حلف کو، اپنے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش میں۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یہ ضرور ضرور اس کے سبب ایمان لے آئیں گے۔ یہ دراصل کفار قریش کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ یہ مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کفار قریش آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم سے یہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا جس کو وہ پتھر پہ مارتے تھے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی بھی تھی، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں، کوئی ایسا معجزہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اگر ایسا ہے تو تم بتاؤ میں کیا تمہیں معجزہ دکھاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ صفا پہاڑ جو ہے اس کو آپ سونے کا بنا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس پہ جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے حکم سے وہاں پہنچے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں، صبح سونے کا ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے باوجود یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تو ان پر عذاب نازل ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں، ان میں سے جو توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کی روش کو جانتے تھے کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کے تقاضے کے مطابق یہی عرض کی، یا رب کریم تو اس کو سونے کا نہ بنا، بلکہ جو ان میں توبہ قبول کرنے والے ہیں ان کی توبہ کو قبول فرما لینا۔ تو یہ یہاں پہ واقعہ بیان ہوا کہ یہ اپنے حلف کو پورا کرنے کی کوشش میں اللہ کی قسم کھائے، انہوں نے کھائی کہ اگر ہمارے پاس کوئی نشانی آئی تو ہم ضرور ضرور اس کے سبب ایمان لے آئیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ محض نشانیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، وما یشعرکم، اور تمہیں کیا خبر، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ بے شک جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ گویا کہ مسلمان بھی کیونکہ تمع رکھتے تھے کہ کفار ایمان لے آئے، تو اس قسم کا مطالبہ ہوتا تھا تو مسلمانوں کی تمنا ہوتی تھی کہ ان کے مطالبے کے مطابق معاملہ دکھا دیا جائے تاکہ یہ ایمان لے آئے۔ تو مسلمانوں کی بھی قلبی تسکین کے لیے اللہ نے بات بیان فرمائی کہ تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ نشانیاں آئیں گی تب بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، یہ غیبی خبر ہے جو اسی طرح ظہور پذیر ہوئی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو جیسے یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے شاید فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں اور ان کے آنکھوں کو ہم پھیر دیتے ہیں، تو گویا کہ ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے خود ان کے دل کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دیا تو پھر یہ ایمان کیسے لاتے۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھیں پھیر دینے اور دلوں کو پھیر دینے کے بعد یہ کیسے جرات کر سکتے تھے، یا ہمت ان میں، یا اتنی قدرت و قوت کہاں تھی کہ ایمان لے کر آتے۔ تو مراد یہی ہے جو ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے ان کے لیے اسباب مہیا کیے، جب انہوں نے اسباب سے ہدایت حاصل نہیں کی، تمام معجزات اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے نفس کے رحم و کرم پر، شیطان کے رحم و کرم پر۔ تو گویا کہ جب انہوں نے نفس و شیطان کی بات مانی تو ایمان سے بہت دور ہو گئے، ان کے دل بھی پھر گئے، آنکھیں بھی پھر گئیں۔ تو اس کو اللہ نے اپنی جانب منسوب فرما دیا، کیونکہ تائید غیبی اللہ نے ہٹائی، اس کے بعد یہ اس طرح ہو گئے، تو اس کو منسوب اللہ نے اپنی طرف کر لیا، حالانکہ شامت اعمال انہی کی ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے کلام کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا کر پیش کر دیتے. ما کانو لیؤمنو الا ان یشاء اللہ, جب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا, یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا وہ ایمان لا سکتا تھا, لیکن یہ اس کے باوجود ایمان لانے والے نہیں. ولکن اکثرہم یجہلون, اور لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں, جہالت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. تو ان میں سے بعض نے یہ کہا, مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آئے گا, ہم اس کو دیکھیں گے تو ایمان لے کر آئیں گے. کوئی یہ کہتا تھا کہ آپ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کریں, وہ ہمیں خبر دیں کہ ان کے ساتھ برا انجام ہوا, تاکہ ہم اس برے انجام کو دیکھتے ہوئے پھر اس قسم کی عبادات وغیرہ کو ترک کر دیں. تو اس کا ان کا رد کیا گیا کہ تمام اگر نشانیاں بھی دکھا دی جائیں تب بھی تم ایمان لانے والے نہیں ہو. تو اس میں گویا کہ غیبی خبر بیان کر دی گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنایا, شیاطین آدمیوں میں سے اور جنوں میں سے, انسان کے شیطانوں میں سے اور جنوں کے شیطانوں میں سے. یوحی بعضهم الى بعض, وہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف پوشیدہ طور پر باتیں ڈالتے ہیں. زخرف القول غرورا, بناوٹ کی بات, یعنی اپنے پاس سے بنا کر غرورا, دھوکہ دینے کے لیے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اس آیت میں کہ جس طریقے سے یہ آپ کے دشمن ہو رہے ہیں, یا شیطان شیاطین جو جن ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے دل میں بار بار وساوس ڈالتے ہیں, تو اسی طرح ہم نے ہر نبی کو اس آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے اور ان کے لیے کچھ دشمن مقرر کیے ہیں, کرتے رہے ہیں, لہذا یہ آپ کے ساتھ نیا نہیں. تو جس طرح ان انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا اور حالات کا مقابلہ کیا, آپ کو بھی اسی طرح صبر کرتے رہنا ہوگا اور حالات کا مقابلہ کرتے رہنا ہوگا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائش میں مبتلا فرمانا پسند فرمایا. تو اس لیے اب ایک عام شخص ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے, یا نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, میں غریبوں کی امداد بھی کرتا ہوں, تب بھی مصیبت میری طرف آ رہی ہے. تو شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان عبادات کو اختیار کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب اور پیارا بن جانا مجھے چاہیے تھا کہ کوئی مصیبت میری طرف متوجہ نہیں ہوتی. اب اگر یہ ان عبادات کے اختیار کرنے کے باوجود کوئی مصیبت آ رہی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. تو یہ شخص وہی کہے گا, یا اس کے کسی شخص اسی شخص کے ذہن میں یہ خیالات آ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی, اس کی رضا, اس کی مشیت, اس کی حکمت کو نہیں جانتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر بندے پر, چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, آزمائش ضرور مقرر فرماتا ہے. تو لہذا اگر نمازیں پڑھنے کے باوجود آزمائش آ رہی ہے تو کہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ نمازیں پڑھو گے تو آزمائش نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ تو ضرور آزمائے گا, لہذا ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے. اور جب بھی باوجود کثرت عبادت کے اور نیکیوں کی کوئی آزمائش ہماری طرف متوجہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً یاد کر لینا چاہیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. اس کی وضاحت بھی وہی ہے جیسے پیچھے ہم نے عرض کی, فَذَرْهُمْ, تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے, وَمَا يَفْتَرُونَ, اور ان تمام چیزوں کو جو یہ گھڑتے ہیں, جو یہ بناتے ہیں, بناوٹی باتیں, سب کو چھوڑ دیجئے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان حاصل نہیں ہے. وَلِيَرْضَوْهُ, اور وہ تاکہ وہ اسے پسند کریں. وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, اور وہ گناہ کا ارتکاب کریں, ان چیزوں کا ارتکاب کریں جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں, یعنی گناہ میں مشغول رہیں. تو گویا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیجئے. یہ کیوں چھوڑ دیجئے؟ ان کو بھی چھوڑ دیجئے, ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دیجئے, تاکہ یہ اسی جن لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے یہ انہیں کی طرف جھکے رہیں, اسی سے یہ راضی رہیں اور اپنے گناہوں کے اندر مشغول رہیں, اور اس طرح یہ ہلاک و برباد ہو جائیں. یعنی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اسباب ہدایت تمام مہیا کر دیے گئے اور پھر بھی انہوں نے شامت اعمال کی بنا پر ان کو اختیار کرنے سے بالکل انکار کر دیا, لاسٹ اسٹیج ہے, تو ان کی پھر یہ حالت ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما, تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور, تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی اور کا فیصلہ تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف تفصیل کے ساتھ کتاب اتاری. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان ایک حکم مقرر کر دیں، فیصلہ کرنے والا، وہ بتائے کہ آپ حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں. اس پر نبی کریم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور حکم تلاش کروں، فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وہ ذات تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ایک کتاب کو تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا، تو وہی فیصلہ کرنے والا ہوگا. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ نازل کی گئی ہے. فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جا. تو گویا کہ یہاں پر آخر میں پھر وہ ان کے اہل کتاب کا بھی مختصراً تذکرہ کر دیا گیا کہ اہل کتاب بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی نازل کیا گیا ہے اور بالکل حق ہے. تو اس زمانے کے جب اہل کتاب یہ بات جانتے ہیں، تو آج کے اہل کتاب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ان کے اکابر ایک بات کو حق تسلیم کرتے ہیں اگرچہ انہوں نے اظہار نہیں کیا، تو ان کو اس حق کو قبول کرنا چاہیے اور ایمان لانے کی کوشش کرنی چاہیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئے تیرے، پورا ہو گیا تیرے رب کا کلمہ، تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، یعنی سچی بات، سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کی بات پوری ہو گئی. لا مبدل لکلماتہ، تو اللہ تبارک و تعالی کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سنتا ہے جانتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اے سننے والے زمین میں اکثر وہ لوگ ہیں کہ اگر تو ان کی پیروی کرے، ان کی اطاعت کرے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دور کر دیں گے، بھٹکا دیں گے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی جو قرآن میں واضح طور پہ بیان ہوا اس کو نہیں دیکھتے. جو عقل کہتی ہے، جو مطلب یہ کہ بے وقوف اور جاہل لوگ کہتے ہیں، وہ اس کا اعتبار کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف اندازے لگاتے ہیں، صرف وہ مطلب فضول اندازے اپنے قائم کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں. تو یہ گویا کہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، ہمارے لیے بھی اس کو سمجھنا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کی اتباع و اطاعت مت کرو، ورنہ زمین میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، دور کر دیں گے. لہذا ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے اور قریبی تعلق رکھنے والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہا ہو، رکاوٹ ڈال رہا ہو، ہمیں علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو پھر اس کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع فرمایا. ان ربک ہوا اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہ ہے جو خوب جانتا ہے اسے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ تبارک و تعالی ہدایت یافتہ، ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے. لہذا یہ غور و تفکر اس پہ کرنا چاہیے اور سمجھنا، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے. آپ کے اطراف میں بھی ایسے ہوں گے، خصوصاً اسکول، کالج اور یونیورسٹی لائف میں ایسا ضرور ہوتا ہے، بہت دیکھا گیا ہے، مشاہدے میں آتی ہے بات، کہ اپنے پاس سے مطلب آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کے بارے میں وہ کچھ نظریات قائم کر لیتے ہیں. نہیں جی، مولوی لوگ تو ایسے بولتے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے، ایسا بیان ہوا ہے. لیکن جب اس سے دلیل طلب کی جائے کہ اچھا اگر ایسا ہوگا تو اس کی دلیل کیا ہے، یوں ہونا چاہیے تو اس کی دلیل کیا ہے، تو خاموش. یعنی گویا کہ اپنے اندازے لگاتے ہیں، جو باتیں واضح طور پہ اس کو رد کر دیتے ہیں اور خود اپنے اندازے لگا کر وہ اخروی معاملات کے بارے میں رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے ان لوگوں کے قریب رہنے سے منع فرما دیا، ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، تو تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو. تو یہ معلوم ہوا کہ جس چیز پر، چاہے وہ ذبیحہ ہو، چاہے اور دیگر کوئی کھانا وغیرہ ہو، اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہ حکم دیا گیا کہ تم اسے کھاؤ اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو. تو اس قسم کی آیات پر بھی غور و تفکر کرنا چاہیے. بعض اوقات بعض معاملات میں بہت زیادہ بغیر سوچے سمجھے شدت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور یہ قطعاً مناسب نہیں، اس سے انتشار و افتراق بڑھتا ہے. مثال کے طور پہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اولیاء عظام کے ایصال ثواب کے لیے جانور وغیرہ ذبح کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہم ایک جانور لائے ہیں، لوگ گیارہویں مناتے ہیں جیسے مثال کے طور پر۔ اب اس کا کانسیپٹ کیا ہے یہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے اور اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ناجائز پہلو کون سا ہے، اسے ترک کرنا چاہیے۔ جو جائز پہلو ہے اس جائز پہلو کو حرام و ناجائز کہنا یہ قابل گرفت ہوتا ہے۔ لہذا مثال کے طور پر کسی ولی کے نام کا کوئی جانور ذبح کرتا ہے تو ولی کے نام کا جانور ذبح کرنے کا ہرگز یہ تصور نہیں کہ وہ معذ اللہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اس ولی کا نام لے گا۔ اگر ایسا ہو کہ یوں کوئی بولے ذبح کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا پھر ذبح کر دے تو یہ مردار ہے، حرام ہے، اس کی ایک بوٹی کھانا بھی ناجائز ہوگا، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا بہت برا ہے اور یہ شرک کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ تصور رکھتا ہے کہ یہ جانور میں ذبح کروں گا اللہ کے نام پر، ذبح کے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، لیکن نظریہ یہ ہے، خیال یہ ہے، تصور یہ ہے، ارادہ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ یہ اس کا کھانا جتنا گوشت وغیرہ ہے اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، اب آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیجئے۔ بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی کے جانور بھی جو ہم لے کر آتے ہیں جسے بقرہ عید پہ قربانی کرتے ہیں تو اس جانور کو کسی نہ کسی مالک کی طرف تو منسوب کرتے ہی ہیں کہ جی یہ جانور کس کا ہے، جی اکرم صاحب کا، یہ جانور کس کا ہے، جی عبد الرحمان صاحب کا، یہ جانور کس کا ہے، جی شفیق صاحب کا، منسوب تو کیا جاتا ہے۔ تو صرف اس طرح مالک کا نام لینے سے وہ جانور حرام کوئی ہو جائے گا؟ مراد یہی ہے کہ جب اس کو ذبح کریں اس وقت اللہ کا نام لیں، اب آپ کسی کی طرف بھی منسوب کریں تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اولیاء عظام کے نام پر جو جانور قربان کیے جاتے ہیں ان میں شرعی تصور یہی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، ذبح کے وقت بھی اللہ کا ہی نام لیا جائے، تصور صرف یہ ہو کہ اس کا ثواب فلاں ولی تک پہنچ جائے، فلاں نبی تک پہنچ جائے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلم کی روایت خود موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح فرمایا تو ذبح کے وقت آپ نے عرض کی یا رب کریم اسے محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو یقیناً قربانی تو نبی کریم کی طرف سے تھی تو باقی آل رسول اور امت رسول ان سب کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے سرکار نے کلمات ارشاد فرمائے تو ایصال ثواب میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح نیاز کے بارے میں بھی ایک عجیب تصور ہے کہ جی اس پر بھی نیاز بھی ناجائز ہوتی ہے اور اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے، بہت شدت کرتے ہوتی ہے بعض اوقات کہ اگر گھر میں کسی محلے کی طرف سے نیاز کے نام سے کوئی کھانا آ جائے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ یہ معاذ اللہ بہت ہی بری بات ہے، کھانا اگر سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کلام، قرآن عظیم یا ذکر وغیرہ کیا جائے تو اس سے کھانے میں کیسے بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ صرف یہ تصور کرنا کہ یہ طریقہ نبی کریم کے دور میں رائج نہیں تھا لہذا بدعت ہے، یہ بھی غلط خیال ہے۔ بارہا ایسے معجزات موجود ہیں، آپ اگر تاریخ اٹھا کے پڑھیں، سیرت اٹھا کے پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھایا، کھانے سامنے رکھا گیا اور راوی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے چاہا وہ نبی کریم نے پڑھا اور پھر فرمایا کھاؤ تو اس کھانے میں برکت ہو گئی۔ تو کھانا سامنے رکھ کر کچھ کلمات مبارکہ زبان سے نکالنا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے، اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے، مثلا کسی کھانے کو مخصوص نہ کرے کہ یہی کھانا ہونا چاہیے، کوئی وقت مخصوص کر کے یوں تصور نہ کرے کہ اسی دن یہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں، یعنی لازم سمجھنا، یا اس نیاز کو یا فاتحہ وغیرہ کو لازم سمجھنا کہ ضرور کرنا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو غلط ہوگا، کوئی نہ کرے تو اس کو ملامت کرنا کہ تم کیوں نہیں کرتے ہو، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے اسے تم کھاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو، واضح آیت موجود ہے۔ تو اگر کھانا سامنے رکھ کر اس پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا تو کھانا کیسے حرام ہو جائے گا؟ اللہ کا نام مبارک، ذکر مبارک، کھانا بالکل جائز، حلال رزق سے ہے تو بالکل جائز، تو پھر اس کو کھانے کا منع کیوں ہوگا؟ اس لیے ذرا غور کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ پھر ہم کلام مزید کریں گے، اب ہمارا وقت پروگرام کا تقریباً ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔